واقعا نمیدونم دارم چی کار میکنم. ساعت 2:30 شبه، منم به شدت خوابم میاد و الان فکر کنم 10 دقیقه اینجا داشتم با سر و صدا آماده میکردم اینجا رو بشینم ضبط کنم. بعد برای اینکه یه نوری داشته باشم اینجا، اول یه دونه چراغ LED روشن کردم، بعد دیدم نورش خیلی زیاد، الان شمع روشن کردم. خیلی عجیب شده. این آخرین باری که شمع روشن کردم کی بود؟ کاش بتونیم سب کنیم فانوس سر بزنم. آره، شمع رو گذاشتم توی فانوسی، الان گذاشتمش روی یه دونه صندلی که پشتمه، خودم نشستم رو زمین. خیلی چیز عجیبه، خیلی حس بامزه‌ایه نور شمع. توی شبانه 3 اپیزود قبلی گفتم که چطور شد که با ابن بطوته و سفرنامش آشنا شدم و اینکه به نظرم جالب اومد و دوست دارم که بخرمش. از اون موقع تا حالا رفتم یه دونه کتاب فروشی و یه دونه 2 جلدیشو که نشر کارنامه چاپ کرده رو خریدم و واقعا مدت ها بود که از خریدن کتاب اینقدر راضی نبودم. متن داخلش به کنار، همیشه من با چاپ های ایرانی مشکل داشتم. اون برگه های ورق های سفید سنگین چش آدم میزنه با چاپ های معمولا بد. برای خلاصه این کتابو که خریدم مدت ها بود اینقدر از خود کتاب راضی نبودم. جلد سخت پارچه ای داره، سفرنامه ابن بطوته کوبیده شده روش، کاغذاش زرد تمیزه، چاپش فوق‌العاده خوبه، چاپ عالی، فونت خیلی خوب. شروع کردم خوندن. یکی این که تا صفحه چندش، تا صفحه 72 کتاب فقط مقدمه است و مقدمه‌اش خیلی خوبه، واقعا آدمو ترغیب میکنه که اینو بخونه و نشونم میده که چقدر کار شده است. این مترجمش هم خیلی آدم جالبیه، متولد 1302، هنوزم زنده است، عمر با عزت داشته باشه. و هم نوشته که از نوجوانی با ابن بطوته آشنا شده، ترجمهش کرده، سال 37 ترجمهش رو انتشار داده، به خیلی از بزرگای ادبیات اون موقع تشویقش کردن، گفتن که چقدر کتاب خوبیه، چقدر ترجمه عالیه و واقعا هم ترجمهش فوق‌العاده خوبه و کار شده است. حالا این کتابی که دست منه ویراست دومه و همین سال 95 چاپ شده، یه بار سال 37 چاپ شده، این یه بار سال 64 دوباره ویراست شده و دفعه آخرم که سال 95. یعنی این دکتر محمد موحد توی سن 90 چند سالگی اینو دوباره ویراست کرده و یه مقدمه جدید نوشته و چاپش کردن. یه مقدارشو خوندم که از شروعش که دوم ماه رجب سال 725 به قصد حج را میفته، 22 سالش بوده، از طنجه توی مراکش که شمال غرب قاره آفریقاست میره تا میرسه، تا جایی که من خوندم رسیده به اسکندریه، بعدش هم یه ذره میره جلوتر که میشه شمال شرق قاره آفریقا. بعد این آدم هر جایی میره با قضات و اون عالمای اون شهر ملاقات میکنه. بعد توی مقدمم نوشته بود که توی اون دوران یه رسم مسافرپروری توی دنیای اسلام بوده. برای اینکه یه ذره بدون که تو کی داره این اتفاق میفته، بعد حمله مغول یه چند نسل، دو سه نسل که ازش گذشته و اون جاهایی که مغول فتح کرده دیگه دست نوادگانشونن، یه اونا مسلمون شدن، متمدن شدن و آداب و رسوم و فرهنگ همون جایی که دارن بهش حکومت میکنن و گرفتن. یه همچین دورانیه، دوران طلایی تمدن اسلامی حساب میشه و پول زیاد داشتن و عالمای زیادی داشتن، عالمای دینی زیادی داشتن. این ابن بطوطه هم به علم دین و قضاوت علاقه داشته، هر جا میره میره عالماشونو میبینه، قاضیاشونو میبینه و همون اوایل ماجرام قضاوت بین اهالی کاروان رو به عهده میگیره. هر جایی که میره از بزرگای اونجا یه سری حکایتای جالبی میگه که یه ذره باورش سخته، ولی ابن بطوطه به همش باور داره به نظر میرسه. یه سه با مزه که همون اول مجربش برخورد کردم این بود که مثلا صفحه چهارمی که سفرنامه شروع شده و هنوز خیلی دور نشده از مبدأش، خیلی سریع زن میگیره، بعد سه چهار خط پایین ترش میگه که توی فلان شهر، یه شهری نه خیلی دور از اونجا، با باباش دوام شد، طلاقش دادم، و با فاصله دو کلمه یه زن دیگه هم میگیره. دختر اون را طلاق گفتم و زنی دیگر گرفتم. بعدش هم عروسی میگیره و ولیمه میده و همه رو اطعام میکنه. نمیدونم این هم پول از کجا میورده. البته چرا دیگه، مثلا نوشته که هر جا میرفته تحویلش میگرفتن چون که مسافر بوده. اون موقع هم آفریقا خب خیلی پولدار بوده، خصوصا مثلا مصر. یه جا میگه که یه روستای کم جمعیتی 70,000 دینار طلا مالیات میدن فقط، که البته این مقدار خیلی زیادش به خاطر اینه که مالیات توی مصر خیلی سنگین بوده چون که یه حالت کمونیستی اداره میشده، همه چیز مال دولت بوده، دولت دور پخش میکرده به مردم. ولی بازم یه دونه روستا نمیتونیم تصور کنیم که الان اینقدر طلا در بیاره. بعد میرسه اسکندریه. اسکندریه خیلی جالبه، خیلی از چیزهای مختلفش تعریف میکنه. مثلا از فانوس دریای اسکندریه تعریف میکنه که یکی از عجایب هفتگانه است و توی همون دوران ابن بطوطه خراب میشه در سر زلزله. اونو تعریف میکنه، میگه که چقدری بود، چه شکلی بود. بعد یه چیزی رو تعریف میکنه به نام عمود از سواری، میگه که یه ستون خیلی مهیبیه، یه ستون خیلی بزرگیه که اونجاست، هیچ کس نمیدونه این برای چی اونجاست یا کی گذاشتتش اونجا. الان ولی میدونیم که ستون نماد پیروزیه برای امپراتوری روم. توی سال 297 میلادی برپا شده. اون موقع که ابن بطوطه دیدتش 1305 میلادی بوده، 1000 سال ازش گذشته بوده و اینا اصلا نمیدونستن که امپراتوری روم اونجا ورداشته اینو بلند کرده. ولی با اطلاعات الان میدونیم که حتی کدوم امپراتور اونو ساخته. و این سه عجب غریبیه دیگه، بیش از 200 تن حد زده میشه که وزنش باشه و سنگ یک تیکه است، گرانیت یک تیکه است. لینکشو میذارم برید ببینید. این جالبه، این ویکیپدیای فارسی نداشت. من احتمال داره که قبل از اینکه این اپیزودو بدم برم ویکیپدیای فارسی اینو بنویسم. بعد یه حکایت خیلی جالبی که تعریف میکنه، اینکه تعریف میکنه یکی از قضات اسکندریه چجوری به اون منصب رسیده. خلاصش اینه که میگه که این آدم برای تحصیل علم میخواسته بره حجاز، بره عربستان. بعد شب که میشه میرسه اسکندریه، میگه به در اسکندریه که میرسه فقیر و تنگ دست بوده، بعد اونجا میشینه تا یه فال نیکی بیاد بعد بره توی شهر. بعد میگه که نگهبان دروازه میخواسته شب در ببنده، هی صبر میکنه این بیاد تو، وقتی میبینه نمیاد به اعتراض بهش میگه که آقای قاضی میخواین تشریف بیارین تو؟ بعد اونو میگه که خب این فال نیک، من اینجا قاضی میشم. میاد تو، توی همون شهر میمونه و تحصیل علم میکنه و اینا، اسمش سر زبونا میفته، معروف میشه. بعد قاضی شهر میمیره، حاکم میخواد یه قاضی جدید منصوب کنه، اینو انتخاب میکنه. بقیه قاضی ها ناراحت میشن و میگن این کیه، از کجا اومده فلان، میخوان عزلش کنن. بعد میگه که یه منجمی میاد میگه که نه، من تو تاله این دیدم که این 40 سال قاضی میمونه و به عدلم مثلا حکم میده. بعد ابن بطوطه میگه که واقعا هم قاضی عادلیه، به عدالت و پاکدامنی معروف بود و درست گفته منجم. خیلی جالبه، اصلا یه دنیای دیگه ایه، مثلا منجم حرفش مهمه، توی ستاره یه چیزی دیده. خیلی افسانه‌ایه، خیلی دوره، خیلی همه چیزایی که تعریف میکنه افسانه‌ایه. همه جای عنصر ماور و طبیعی حس میشه، خیلی جالبه. آره خلاصه که این کتاب واقعا همه اون چیزی که من میخواستم، همه اون چیزی که همیشه دوست داشتم و یه جا داره، هم قدیمیه، هم خوندنش ساده است، هم اون عنصر جادویی بودن و ماور و طبیعی بودن رو داره، جذابش میکنه، و همین که سفرنامه است، جاهای مختلف رو توصیف کرده توی اون دوران. و من همجوری که میخوندم جای چیزای مختلفی که گفته بود و میرفتم توی ویکی‌پدیا میدیدم، اون شهرهای قدیمی که حتی بعضیشون باستانیان مثل همین اسکندریه، در مورد اونا هم یاد میگیری. خیلی عالیه. یه جای دیگه از یه شیخی میگه که از کیسه غیب میبخشیده، یه جای تنها زندگی میکرده، هر کی میرفته پیشش، که مثلا ابن بطوطه میگه که ملک ناصر، مثلا ملک اونجا بارها رفته پیشش، نوشته که به مردم یه میوه‌ای میداده که فصلش نبوده و از کیسه غیب خرج میکرده، یعنی غیب براش طعام و اینا میوردن. بامزه است دیگه، اصلا آدم دوست داره بدون که داستان چیه. مثلا یه جای دیگهش نوشته که خلیفه خواب پیامبر رو میبینه، میگه که چرا به ما سر نمیزنی؟ بعد این پا میشه میره مدینه، در جیب مراقبت فرو میره، چشم باز میکنه میبینه 4 تا قرص نون اومده اونجا و با اصحاب میخوره و برمیگرده، به حجم نمیره. با مزاست دیگه، این چیزایی که تعریف میکنن واسهش خیلی جالبه. بعد مثلا یه چیز دیگه هم که بر من جالب بود این بود که نوشته بین 2 تا شهر 40 میل فاصله است. و من رفتم توی گوگل مپ دایرکشن گرفتم از این دوتا شهر به هم، نوشته 150 کیلومتر. تقسیم کردم در اومد که 3.72 اینا کیلومتر میشه. بعد توی ویکیپدیا سرچ کردم، توی ویکیپدیا عربی پیدا کردم که میل شافعی 3.71 کیلومتره، که خیلی اتفاق جالبی بود. فهمیدم که این مثلا تاریخ‌دان‌ها و باستان‌شناسا و اینا از چه راهایی میتونن این مقادیر رو در بیارن، مثلا چجوری میدونن هر میل چقدره با یه همچین متنایی، که دوتا جایی که ما الان میدونیم چقدر فاصله دارن و نوشته. جالب بود، خیلی جالب بود برای من. بعد یه نکته جالب این کتاب اینه که همش رو ابن بطوطه داره املا میکنه به یه کاتب، به کاتب درباری، و همه این 20 و چند سال سفر رو به خاطر داره، و تا جایی که بررسی کردم بیشترش درست به خاطر داره. بعد بعضی وقتا تاریخ‌ها رو هم حفظه، یعنی الان داره تعریف میکنه تاریخ فلان اتفاق 30 سال پیش رو حفظه. خیلی جالبه که همچین حافظه‌ای داشته. من واقعا هیچ یادم نمیاد از یک سال پیشمم. تا اینجای کار خیلی راضی بودم. حالا نمیدونم که خودم علاقه دارم درست کنم، بقیه علاقه دارن بشنون یه خلاصه، یه پا به پا رفتن ابن بطوطه، یه سری پادکست درست کنم. نمیدونم همین حکایت های بامزش رو جدا کنم تعریف کنم. نمیدونم، اگه نظری بهم برسونید خوشحال میشم، توی کامنت ها یا مسیج بهم بدین. یه چیز دیگه که دوست دارم در موردش صحبت کنم اینه که احتمالا یه دلیل این که من به این داستان قدیمی و اینا علاقه دارم، یه کتابیه که خیلی رو من تأثیر گذار بوده. یه سری کتابایی بود به نام قصه های تازه از کتاب های کهن که مرحوم مهدی آذریزدی نوشته بود و تألیف کرده بود. این یه سری قصه های قدیمی رو برداشته بود با یه لحن مدرن تری، با یه لحن امروزی تری نوشته بود برای بچه ها. این سری کتاب توی یه دونه جلد سخت همش جمع بود. من اینو دوبار خوندم، یه بار به صورت کتابای جدا جدا که مال خواهرم بوده فکر کنم، من توی کتاب خونه پیدا کرده بودم، ورداشته بودم، خونده بودم. بعد اینا سر به نیست شد، نمیدونم چی شد که این کتاب به این رفت، فقط یکیش مونده و من توی کتاب خونه مدرسه جلد سخت اینو پیدا کردم، یه دور دیگه خوندم. مثلا 500 صفحه کتاب چاپ افست. این کتاب خیلی خیلی خیلی تاثیرگذار بوده تو من. این باعث شده که یه سری چیزا خیلی عمیق بره توی شخصیت من. خیلی کتابای سیاه‌سفیدی بود، خیر و شر داشت. مثلا اصلا اسم این کتابا خیر و شر بود، ولی یه جورایی اخلاق مداری درس میداد، اما خب با همون استانداردهای قدیمی که نمیدونم. به طور کلی ناراضی نیستم، ولی حالا اونا به کنار، یه دونه از کتاباش خیلی فرق داشت و کتاب محبوب من بود و بارها خونده بودمش. این کتابش اسمش بچه آدم بود. داستان یه بچه ایه که یه بچه نوزاد توی کشتیه، کشتی غرق میشه. این بچه با همون گهوارش میره میفته توی یه جزیره، بعد اونجا یه جورایی زنده میمونه. مثلا همون اول که میفته توی جزیره یه آهوی شیردهی که برش رو گم کرده بوده اینو پیدا میکنه و این شیر آهوه رو میخوره و با آهوه بزرگ میشه و اینا. بعد آهوه میمیره، این مفهوم مرگ رو درک میکنه و چون که بچه ی آدمه از بقیه ی حیوانا خیلی بیشتر رشد میکنه. کتاب من خیلی دوست داشتم و هنوزم دوستش دارم، بارها و بارها خوندمش. آخرش یه کشتی میاد اینو پیدا میکنه، بهش زبون یاد میدن فلان، حتی مامان باباشم پیدا میکنه. این کتاب از کجا اومده؟ این کتاب بر اساس یه داستان مال قرن ششم هجریه به نام زنده پسر بیدار. این کتاب رو یه دانشمند اندلوسی نوشته بر اساس یه کتاب دیگه‌ای به همین اسم از ابن سینا. اون کتابی که ابن سینا نوشته از یه جهت خیلی مهمه، یه کتاب فلسفی داستانیه که داستانی یه نفره که داره یه سفری میکنه که بره پدرش رو ببینه و فلسفه رو توی اون داستانه تشریح میکنه. این خیلی مهمه چون که توش یه مفهوم فلسفی رو با داستان توضیح داده. توی اسلام این بی سابقه بوده. الان خیلی موده که مثلا کسایی که فیلسوفن این کتاب داستان بنویسن که فلسفهشونو با اون داستان توصیف کنن، ولی اون موقع خیلی کار نوعی بوده توی حکمت اسلامی. بعد این یکی دانشمندم برمیداره یه کتاب بر اساس اون مینویسه. توی این یکی ولی اینجوریه که یه بچه‌ای توی یک جزیره‌ای بزرگ میشه و خودش به اون معارف اسلامی میرسه. حالا این مرحوم آذر یزدی هم همین ایده رو برداشته، فقط این دفعه گذره علمی تر اتفاق میفته. به جای اینکه معارف اسلامی رو دوباره کشف کنه، البته یه جایی میکنه، یه جاهایش مثلا میگه که من میتونم آتیش درست کنم، من میتونم خونه درست کنم، این چیزایی که درست شده رو پس حتما این کسی درست کرده، به اینجوری خودشناسی میرسه. بعد مثلا میبینه که آهوه مرده، جسمش اونجاست ولی دیگه زنده نیست، میفهمه که زندگی به یه چیز دیگه‌ای غیر جسمانی وصله که اون روحه. ولی خب یه سری چیزها رو تجربه میکنه، با آتیش آشنا میشه، نمیدونم آرمان میفهمه که میتونه سرپناه واسه خودش درست کنه، از غار میاد بیرون فلان. در واقع یه جور داستان تکامل بشری رو توی یه نفر خلاصه کرده و میگه. موقعی هم که پیداش میکنن بهش زبون اینو یاد میدن، بعد این مدت مثلا یه دانشمند بزرگ میشه، معلومه که مثلا خیلی باهوش بوده. کلن خیلی کتاب تاثیرگذاری بود رو من، خیلی اون حسی که مثلا باعث میشه آدم رو برن سفر، برن کمپ، برن کوه، اون حس ماجراجوییه، اینا رو اون حسا رو ارضا میکنه. و خود منم موقع مثلا یه بچه بودم که داشتم همینجور چیزای مختلف آروم آروم یاد میگرفتم، خیلی برام جذاب بود که این بچه خودش با چه روشی چطور اتفاقی خیلی چیزا رو کشف میکنه. خلاصه که شاید همه قصه های تازه از کتاب های کهن رو نتونم پیشنهاد کنم برای بچه ای که هنوز ذهنش خامه، که بهش میگم مثلا ذهنش یه لوح سفید تابولا راسا که باز از همین داستان حی ابن یغزان میاد. آره همین. آره دوست داشتم یکم در مورد این کتاب ابن بطوطه حرف بزنم، چون خیلی خیلی خوشحال شدم از خریدنش، بخاطر اینکه هم متنش عالیه هم چاپش، آدم لذت میبره. همین که این کتاب قدیمیو که دوباره مثلا اخیراً دیدمشو بگم، آره دوست دارم بدونم که شما هم چقدر به این ادبیات کهن، این قصه های قدیمی اینا علاقه دارین و نظرتون در مورد اینا چیه. ولی خیلی جالبه که توی عصری هستیم که خیلی راحت میتونیم یه عالمه چیز خیلی قدیمی رو بخونیم به لطف تلاش سالیانه یه سری آدم که رفتن اینا رو پیدا کردن، ترجمه کردن، نسخه‌های مختلف رو با هم دیگه قاطی کردن. واقعا از عصری که توشم خیلی راضیم. شب خوش دیگه، برم بخوابم دیگه، یه ساعت شد. شب بخیر. Thank you.